وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اللہ کے سوا کوئی تمہارا معبود حقیقی نہیں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی ہے یہ اونٹنی ہے اللہ تعالیٰ کی جو تمہارے لیے دلیل ہے سو اس کو چھوڑ دو کہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں کھاتی پھرے اور اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ بھی مت لگانا کہیں تم کو دردناک عذاب آ پکڑے اور تم یہ حالت یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو عاد کے بعد آباد کیا اور تم کو زمین پر رہنے کو ٹھکانہ دیا کہ نرم زمین پر محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر ان میں گھر بناتے ہو سو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ ان کی قوم میں جو متکبر سردار تھے انہوں نے غریب لوگوں سے جو کہ ان میں سے ایمان لے آئے تھے پوچھا کیا تم کو اس بات کا یقین ہے کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں مؤمنوں نے کہا کہ بے شک ہم تو اس پر پورا یقین رکھتے ہیں جو ان کو دے کر بھیجا گیا ہے وہ متکبر لوگ کہنے لگے کہ تم جس بات پر یقین لائے ہوئے ہو ہم تو اس کے منکر ہیں غرض اس اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ اے صالح جس کی آپ ہم کو دھمکی دیتے تھے اس کو منگوائیے اگر آپ پیغمبر ہیں بس آ پکڑا ان کو زلزلے نے سو اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے صالح علیہ السلام کا پیغام توحید ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ سے پہلے عرب قدیم کے جو قبائل تھے انہی میں سے ثمود بھی تھے جو قوم عاد کے بعد ہوئے حجاز و شام کے درمیان وادی قرا اور اس کے اطراف ان کے مساکن مشہور ہیں مسند احمد اور صحیح ابن حبان میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 9 ہجری میں تبوک کی طرف جا رہے تھے تو ان ثمودیوں کے مساکن اور دیار پر سے گزرے ایک مقام تھا حجر نامی یہاں ثمود کی بستی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب سمیت یہاں فروکش ہوئے تو لوگوں نے ان چشموں سے پانی پی لیا جنہیں ثمود استعمال کرتے تھے اس پانی سے آٹا گوندھا اور ہانڈیوں میں ڈالا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہانڈیاں اوندھا دی جائیں اور گندھا ہوا آٹا اونٹوں کو کھلا دیں پھر یہاں سے رسول اللہ کوچ کر گئے پھر آپ ایک دوسرے چشمے پر اترے جو ثمود کے پینے کا چشمہ نہیں تھا بلکہ ناقے ثمود کے پینے کا چشمہ تھا رسول اللہ نے اس سے منع فرما دیا تھا کہ وہ عذاب کی ہوئی قوم پر سے گزریں کیونکہ مجھے تو خوف ہوتا ہے کہ ثمود جس طرح مبتلا عذاب ہو گئے تھے کہیں تم بھی نہ ہو جاؤ اس لیے اس چشمے پر قیام نہ کرو مسند احمد نیز بخاری مسلم ابن حبان وغیرہ میں حدیث ہے اور حجر پر سے جو مسکن ثمود تھا اگر گزر نہ بھی پڑے تو اللہ تعالیٰ کے آگے زاری کرتے ہوئے گزرو اگر زاری نہیں کر سکتے تو ادھر سے گزرنا ہی نہیں ورنہ تم پر بھی وہی عذاب اتر جائے گا۔ صحیح ابن حبان اور مستدرک حاکم میں ہے کہ غرض جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجر پر سے گزرے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے معجزات اور نشانیاں نہ مانگو۔ قوم صالح نے بھی مانگا تھا اور معجزے کے طور پر انہیں ناقہ یعنی اونٹنی ملی تھی کہ وہ ایک راستے سے آتی اور دوسرے راستے سے جاتی۔ ان لوگوں نے اللہ کے حکم سے سرکشی کی، اس اونٹنی کو مار ڈالا۔ وہ ایک دن چشمے سے پانی پیتی اور دوسرے دن یہ لوگ اس کا دودھ پیتے۔ جب اس کو مار ڈالا تو ایک ایسی کڑکدار آواز آسمان سے آئی کہ سب مر گئے۔ ان کی قوم کا صرف ایک آدمی بچ گیا، وہ اس لیے کہ اس وقت وہ کعبۃ اللہ کے اندر تھا۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون تھا؟ رسول اللہ نے فرمایا ابو رغال، لیکن جب حرم سے نکلا تو وہ بھی مبتلا عذاب ہو کر مر گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ ثمود کی طرف ان کے ایک ہم قوم صالح علیہ السلام پیغمبر بھیجے گئے تھے۔ تمام پیغمبروں کی طرح آپ کی بھی یہی دعوت و تعلیم تھی کہ اے لوگو، رب واحد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، کہ اللہ کے سوا دوسرا کوئی رب نہیں ہے اور نہ ہی کوئی عبادت کے لائق ہے۔ سارے پیغمبر اللہ ہی کی عبادت کی طرف دعوت دیتے رہے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے گئے سب کی طرف یہی وحی تھی کہ اللہ تعالیٰ واحد میں ہی ہوں، صرف میری عبادت کرنا۔ اور سورہ نحل کی آیت نمبر 36 میں فرمایا کہ ہر قوم میں ہم نے رسول بھیجے ہیں، وہ سب توحید کی تعلیم دیتے رہے ہیں اور اطاعت شیطان سے روکتے رہے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس نشانی آ چکی ہے، وہ نشانی یہ ناقہ یعنی اونٹنی ہے۔ ان لوگوں نے خود صالح علیہ السلام سے سوال کیا تھا کہ انہیں کوئی معجزہ دکھلایا جائے، اور درخواست یہ کی تھی کہ اس خاص چٹان کے اندر سے جس کو ہم بتا رہے ہیں ایک ناقہ اونٹنی پیدا ہو۔ یہ چٹان مقام حجر کی ایک طرف اکیلی ایک ہی چٹان تھی جس کا نام کاتبہ تھا، اور وہ اونٹنی 10 ماہ کا حمل بھی رکھتی ہو، دودھ بھی دیتی ہو۔ صالح علیہ السلام نے ان سے عہد و مواثیق لیے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواست قبول کر لی تو وہ ایمان لے آئیں گے اور میرے کہے پر عمل کریں گے۔ جب یہ وعدے و وعید ہو چکے تو صالح علیہ السلام دعا کے لیے اٹھے، دعا کی، چٹان کو ایک بیک حرکت ہوئی، وہ پھٹ پڑی اور ایک اونٹنی اس کے اندر سے نکلی جس کے پیٹ میں بچہ ہونے کی وجہ سے چلنے میں ادھر ادھر حرکت ہو رہی تھی۔ یہ دیکھ کر ان کفار کا سردار جندع ابن عمر اور اس کے ماتحت لوگ ایمان لے آئے، اور دوسرے اشراف ثمود بھی لا رہے تھے کہ ذواب ابن عمر اور حباب پجاری اور رباب نے ان کو روک دیا، اور جندع کا ایک چچیرا بھائی شہاب نامی بھی جو اشراف ثمود میں سے تھا ارادہ کر رہا تھا کہ ایمان لائے، لیکن ان لوگوں کے کہنے سے رک گیا۔ اسی سے متعلق ثمود کے مؤمنین میں سے ایک آدمی محوش کہتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جندع نے دین نبی کی طرف شہاب کو بلایا تھا اور اس نے ایمان لانے کا ارادہ بھی کر لیا تھا، لیکن آل حجر کے گمراہوں نے ہدایت کے بعد اس کو گمراہ کر دیا۔ غرض یہ کہ اونٹنی کے بچہ ہوا اور وہ ایک عرصے تک اس قوم میں رہی۔ ایک چشمے سے ایک دن وہ پانی پیتی تھی اور ایک دن ناغا کرتی تھی تاکہ دوسرے لوگ اور ان کے جانور پی سکیں، اور وہ لوگ اس کا دودھ پیتے اور پھر جس قدر چاہتے دودھ سے اپنے برتن بھر لیتے، جیسا کہ ایک دوسری آیت میں ارشاد ہے کہ پانی ان کے درمیان تقسیم شدہ تھا، کبھی یہ یعنی اونٹنی پیتی، کبھی وہ یعنی قوم ثمود پیتے۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ پانی پینے کا ایک مقررہ دن ناقہ کا ہے اور ایک تمہارا ہے، اس وادی میں وہ چرنے کو جاتی تو ایک راستے سے جاتی اور دوسرے راستے سے باہر آتی تاکہ آنے جانے والوں کو آسانی ہو، کیونکہ پانی پی کر وہ بہت موٹی تازی ہو جاتی تھی اور وہ بہت شاندار اور بارعب و حیبت منظر رکھتی تھی۔ جانوروں کے پاس سے گزرتی تو دوسرے جانور ڈر کر بھاگ جاتے۔ اس حالت پر کچھ عرصہ گزرا اور اس قوم کی سرکشی شدید ہو گئی، حتیٰ کہ ان لوگوں نے ارادہ کیا کہ اس اونٹنی کو قتل ہی کر دیا جائے تاکہ ہر روز پانی کا حق حاصل ہو جائے۔ چنانچہ ان سب کفار نے مل کر اونٹنی کو قتل کرنے کی رائے کی۔ قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جس نے اس کو قتل کیا تھا سب اس کے پاس گئے، حتیٰ کہ عورتیں بھی اور بچے بھی، تاکہ اس سے قتل کرائیں۔ ساری جماعت کا اس میں حصہ لینا اس آیت پاک سے معلوم ہو رہا ہے، فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا، یعنی انہوں نے نبی کو جھٹلایا، اونٹنی کو قتل کیا تو تو اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین پر ان کو ہلاک کر کے برباد کر دیا اور فرمایا کہ ثمود کو ہم نے ناقہ یعنی اونٹنی کا معجزہ دیا اور یہ ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھا لیکن ان ظالموں نے ظلم سے کام لیا غرض یہ کہ قتل اونٹنی کے نسبت ساری جماعت کی طرف کی گئی ہے کہ اس کام میں سب ہی کا ہاتھ تھا امام ابو جعفر رحمہ اللہ اور دیگر علماء تفسیر نے سبب قتل یہ بتایا ہے کہ ایک عورت تھی عنیزہ نام بڑیا اور کافرہ تھی صالح علیہ السلام سے اس کی دشمنی تھی اس کی خوبصورت لڑکیاں تھیں مال و دولت حاصل تھا اس کا شوہر ذؤاب بن عمرو رؤساء ثمود میں سے تھا اور ایک دوسری عورت صدقہ بنت مہیا نامی جو حسب و نسب مال و جمال والی تھی یہ ایک مؤمن کی بیوی تھی اور شوہر کو چھوڑے ہوئے تھی ناقہ یعنی اونٹنی کے قاتل سے ان دونوں نے وعدے کر رکھے تھے صدقہ نے ایک آدمی حباب نامی کو ابھارا کہ اگر تو ناقہ یعنی اونٹنی کو مار ڈالے تو میں تیری ہو جاؤں گی اس نے انکار کر دیا پھر اپنے چچیرے بھائی مصدع ابن محرج سے کہا تو اس نے قبول کر لیا اور عنیزہ بنت غنم نے قدار کو بلایا وہ نیلا پست قامت آدمی تھا لوگ اس کو ولد الزنا یعنی زنا کا بچہ سمجھتے تھے اور اس کو اس کے باپ سالف کا بیٹا نہیں سمجھتے تھے اس آدمی کا نام ضیان تھا جس کا در حقیقت یہ لڑکا تھا حالانکہ اس کی ماں اس وقت سالف کی بیوی تھی اس عورت نے ناقہ یعنی اونٹنی کے قاتل سے کہا تھا کہ میری جو لڑکی تو چاہے اس خدمت کے بدلے میں حاصل کر سکتا ہے کہ اونٹنی کو قتل کر ڈالے چنانچہ قدار ابن سالف اور مصدع ابن محرج نے ثمود کے غنڈوں سے ساز باز کر لی اور سات آدمی ان کے ساتھ ہو گئے اس طرح یہ سب مل کر نو افراد ہوئے چنانچہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ شہر میں نو افراد تھے جو بجائے اصلاح کرنے کے فساد پر کمر بستہ تھے اور یہ اپنی قوم کے سردھرے تھے ان کافروں نے کافر قبیلے کے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا یہ سب کے سب چلے اور اونٹنی کا انتظار کرنے لگے جب یہ پانی پی کر واپس چلی تو قدار اس کی راہ میں ایک چٹان کے پیچھے گھات لگائے بیٹھا رہا اور مصدع دوسری چٹان کے پیچھے تھا ناقہ مصدع کے پاس سے گزری اس نے ایک تیر مارا وہ پنڈلی کو لگا بنت غنم عنیزہ نکلی اور اپنی سب سے خوبصورت لڑکی کو لے آئی اور قدار اور اس کی جماعت کے سامنے اپنی لڑکی کے بے پناہ حسن کا مظاہرہ کیا قدار اس پیشکش سے متاثر ہو کر تلوار لے کر اٹھا اور اس ناقہ کے کونچے کاٹ ڈالے وہ زمین پر گر پڑی اس نے اپنے بچے کو دیکھ کر ایک چیخ ماری گویا کہ اس کو آگاہ کر رہی ہے کہ بھاگ جا پھر قاتل نے اس کے سینے پر نیزہ مارا پھر اس کا گلا کاٹ دیا اس کا بچہ ایک پہاڑ کی طرف بھاگ گیا اور چوٹی پر چڑھ کر ایک چیخ ماری گویا کہ کہتا ہے کہ اے میرے رب میری ماں کہاں ہے کہا جاتا ہے کہ تین دفعہ وہ چلایا پھر چٹان کے اندر گم ہو گیا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لوگوں نے اس کا پیچھا کر کے اسے بھی مار ڈالا واللہ اعلم یہ خبر جب صالح علیہ السلام کو ملی تو وہ مقتل میں آئے لوگوں کا مجمع تھا ناقہ کو دیکھ کر رونے لگے اور کہا کہ تم تین دن اور جی لو ناقہ کا قتل بدھ کے روز ہوا جب رات ہوئی تو ان نو افراد نے قتل صالح علیہ السلام کا بھی قصد کر لیا اور مشورہ کیا کہ اگر یہ سچا ہے اور تین دن بعد ہم ہلاک ہونے والے ہیں تو اپنے سے پہلے ہی اس کو کیوں نہ بھیج دیں اور اگر جھوٹا ہے تو ہم ناقہ ہی کے پاس اس کو کیوں نہ بھیج دیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان لوگوں نے قسموں سے اپنے عہد کو مؤکد کیا یعنی خوب قسمیں کھا کھا کر اپنے ارادے پر مصمم عزم کر لیا کہ صالح اور ان کی بیوی کو قتل کر دیں گے اور اس کے اولیاء سے کہہ دیں گے کہ ہمیں کیا خبر ہم ان کے واقع ہلاک کے وقت موجود تو تھے نہیں کہ قاتل کو جانتے ہم تو سچی بات کہنے والے ہیں انہوں نے چال بازی کرنا چاہی اور ہم جس چال بازی پر تھے اس کی انہیں خبر بھی نہ تھی دیکھو مکاروں کا نتیجہ کیسا ہوتا ہے جب ان لوگوں نے تہیہ کر لیا اور اتفاق کر کے رات کے وقت اللہ تعالیٰ کے نبی صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے آئے تو اللہ کے حکم سے پتھر برسنے شروع ہو گئے جمعرات کا دن مہلت کا پہلا دن تھا اس روز ان لوگوں کے چہرے قدرتاً زرد پڑ گئے جیسا کہ صالح علیہ السلام نے کہہ دیا تھا اور دوسرے دن جمعے کو سرخ پڑ گئے اور تمتع دنیاوی کا تیسرا دن سنیچر تھا اس روز سب کے چہرے سیاہ ہو گئے اتوار کا دن تھا تو یہ لوگ خوشبو مل کر انتظار عذاب کر رہے تھے کہ نہ معلوم اب ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور عذاب کی کیا صورت ہوگی سورج نکلا اور آسمان سے ایک چیخ بھی نکلی اور پاؤں تلے سے ایک شدید زلزلہ پیدا ہوا, روحیں نکلیں اور ایک لخت سب مر گئے. سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں لاشیں بن کر پڑ گئے, چھوٹا بڑا مرد عورت کوئی نہ بچا, سب کے سب ہلاک کر دیے گئے.